fiha kutubun qayyima, ndani yake kuna maandiko ya sawa sawa. Katika hayo ni habari za kweli, katika hayo ni amri zenye uadilifu ambazo zinawaongoza watu katika haki, zinawaongoza watu katika njia ya Allah nyofu. Na anayesoma Qur'an hubainiki wana hilo. Ndani yake kuna kuwasifu masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, kutubun qayyima, kuna maandiko ya sawa sawa. Masahaba wanasifiwa na Qur'an. Leo anakuja Shia na watu kana masahaba. Masahaba wamesifiwa na Qur'an. Qur'an imesifu masahaba. Na imewataka watakao kuja baada yao wafanye haya. Walladhina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladhina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Aya katika juzu ya 3. Na wale watakao kuja baada yao waseme, angalia yapi tunatakikana tuyafanye mbele ya masahaba sisi tuliokuja baada yao. Walladhina ja'u min ba'dihim, na wale watakao kuja baada yao waseme, rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Ewe Allah, tusamehe sisi, wasamehe ndugu zetu waliotutangulia katika hii imani ya Uislamu. Nani hawa kama si masahaba? Kuna ambaye ametutangulia utangulizi wa tangu alafu akawa si sahaba? Ni masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wale waliokubali kuwaacha wake zao wajane na watoto wao kuwa ni mayatima. Kina Mus'ab bin Umair anayekufa mbele ya macho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam katika vita vya Uhud, kafiri anarusha mkuki, amemkusudia bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, ammalize rasuli, amekusudia ammalize bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mkuki ule anauona Mus'ab bin Umair. Mus'ab anakaa mbele ya bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam akitwe yeye. Wewe ungekuwepo ungefanya hivyo? Akitwe yeye, mkuki unamuingia Mus'ab kwenye chembe chake cha moyo, mkuki unamtoka Mus'ab nyuma ya mgongo wake, anaushikilia Mus'ab, anaanguka, anakufa Mus'ab bin Umair. Anamgadi bwana Mtume alayhi salatu wasallam. Mtume anamkumbatia Mus'ab, nguo zake rasuli zimejaa damu ya Mus'ab bin Umair. Hawa waliotutangulia katika imani, sisi kama hatuna shukurani kubwa, basi tuseme Allah tusamehe sisi, wasamehe wale. Sema hilo tu. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladhina amanu. Endelea kumwomba Allah katika hili. Ewe Allah, usijalie katika mioyo yetu kupatikane chuki kwa wale walioamini. Yaani usinifanye niwachukie wale walioamini. Yaani waombee msamaha kwa Allah masahaba, kadhalika muombe Allah asikupe chuki kuwachukia. Na kuchukia kuwachukia masahaba ni sahali, kuwachukia ni sahali, japokuwa hakuna sahali katika hilo, lakini tunasema ni sahali. Amebaki na chuki yake katika moyo wake tu. Lakini yatokea leo hii mtu anatoa kwa kinywa chake tusi, anawatukana wale radhiyallahu anhum ajma'in. Fiha kutubun qayyima, katika hizo suhufu mutahara kuna maneno maandiko ya sawa sawa. Katika hayo ni kuwatakia radhi masahaba na kumwomba Allah akukinge na balaa na janga la kuwatusi na janga la kuwachukia masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Utaona Shia wanasemaje juu ya hawa masahaba. Tutakuja kuona inshallah katika kipindi chake cha alfajiri. Haya tunaambaza tu. Sio fursa yake. Kisha akasema Allah subhanahu wa ta'ala katika aya ya 4 ya sura hii, wama tafarraqa alladhina utul kitaba إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب نوالها وكفرقيانا ولو ليوبوا كتاب الله نسمع وكفرقيانا ولو ليوبوا كتاب إلا ولفرقيانا baada ya wao kujiliwa na baina, baada ya wao kujiliwa na baina. Tulisema baina maana yake ni alama au kila kile ambacho kinabainisha haki kinaitwa baina. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amekuja kuibainisha haki, yeye ni baina. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni kielelezo na alama ya haki, yeye ni baina. Hawakutofautiana wale waliopewa kitabu Mayahudi na Wakristo ila baada ya kujiliwa na Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Alipokuja huyu wakatofautiana, wako waliomkubali, wako waliomkataa. Kata ahlul kitabi wote, kwenye Mayahudi walipatikana hao, kwenye Wakristo walipatikana hao, waliomkubali na waliomkataa. Waliomkubali katika Wakristo, mfalme wa Habasha, mfalme wa Habasha anaitwa nani? Anaitwa An-Najashi Ashama, jina lake anaitwa Ashama, lakabu lake anaitwa Najashi. Najashi ni jina la kila atakayeongoza Habasha, kama ambavyo kila atakayeongoza Roma alikuwa akiitwa Kaisari kwa Kiswahili. Kwa Kiarabu wanamuita Kaisar. Kaisar huyu aliyepata ujumbe wa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jina lake aliyopewa na wazazi wake anaitwa Hiraklu. Hiraklu lakini nickname yake ya uongozi anaitwa Kaisar, mfalme wa Roma. Mfalme wa Persia aliyepelekewa risala ya Rasul alayhi salatu wasalam anaitwa Kisra, lakabu yake. Hao kina Yazda Jurdi na wengineo. Almuhim, wama tafarraqa alladhina utul kitab, wala hawakutofautiana wale waliopewa kitabu katika Mayahudi na Manasara kuwa Muhammad ni mtume wa Allah wa haki, kwa zile alama ambazo wamezipata wao wenyewe katika vitabu vyao. Yani Rasuli alayhi salatu wasalam kabla ya kutokea, kabla ya kuja kwake, kabla ya kutumwa kwake, tayari Mayahudi wanamsoma kwenye vitabu vyao. Yupo kwenye Taurati. Tayari Manasara wanamsoma katika vitabu vyao. Yupo katika Injili kwa sifa zake. Yuko hivi, yuko hivi umbile lake, tabia yake yuko hivi, halipizi kisasi. Sifa yake wamesoma ya. Ana muhuri chini ya bega lake, ana muhuri. Muhuri huo ni muhuri wa kwamba yeye amehitimisha unabii. Khatmun nubuwa, anao muhuri huo. Katika alama zake huyo, hali sadaka, hali sadaka huyo, lakini anapokea zawadi. Hizi ni alama ziko kwenye Taurati na Injili. Si mpiga makelele mithili ya wapiga makelele masokoni, imekuja andiko kwenye Taurati. Anaamrisha mema, ana kataza mabaya, anahalalisha yaliyokuwa mazuri, anaharamisha mabaya katika vyakula. Amekuja kuwaondolea masheria magumu na mazito na manyororo waliokuwa nayo kabla. Kwenye Taurati huko wana masharia yao Mayahudi. Nguo ya mmoja wao ikiwa na najis hawaifui kama sisi, sharia yao yasema ikatwe. Palipo ingiwa na najis pakatwe, kisha tafuta charaka, eka charaka, eka kiraka, sharia yao. Alipokuja huyu alayhi salatu wasalam akawaondoshea yale masharia magumu, na wao sasa wakawa wanafua kama sisi. Yuharrimu alayhim al-khaba'ith wa yada'u 'anhum israhum wal-aghlal allati kanat 'alayhim, makorokoro waliokuwa nayo katika masharia yao magumu. Allah anasema kwenye Qur'an, alladhina atainahum al-kitaba ya'rifunahu, walatu liwapa kitabu mayahud, walatu liwapa kitabu manasara, wanamfahamu Muhammad, wanamjua kama yaarifuna abnaahum, kama wanavyowajua watoto wao wa kuwazaa. Sio kama ni maarifa yana ukungu ukungu, la, maarifa tama yaliyokamilika. Kuna ambaye hamjui mwanawe, mwanawe wa kumzaa, itokee kwamba akili imeanza kumruka, ana utu uzima ule uliotopea, hajui yaingiaye wala atokaye. Sasa ukiambiwa unamfahamu kama unavyomfahamu mwanao, angalia hiyo tashbihi. Allah anapofananisha ni tashbihi baligh. Wanamjua Mayahudi kwenye kitabu chao, wanamjua manasara wa Kristo kwenye vitabu vyao, kama wanavyowafahamu watoto wao wa kuwazaa. Kwa hiyo Allah anasema hawakutofautiana wale waliopewa kitabu, Mayahudi na manasara, juu ya kuwa Muhammad sallallahu alayhi wasallama ni rasuli aliyetoka kwa Allah na ni rasuli wa haki. Hawakutofautiana juu ya hili ambalo wameliona juu ya sifa zake na alama zake zilizopo kwenye vitabu vyao. Hawakutofautiana juu yake ila baada ya kuja kwa nabii huyu. Lakini kabla ya kuja walikuwa wako pamoja, wameungana kwamba atakuja nabii, atatoka katika ardhi ya jangwa, atakwenda kwenye ardhi yenye mitende. Ardhi yenye mitende ni ardhi ya Madina. Na ukisoma kisa cha kuslimu sahaba Hudhaifa, la Salman al-Farisi, Salman mpeshia, ana asli ya kipeshia huyu sahaba, mitaa ya Irani huko leo hii, Salman baba yake alikuwa ni katika wale watu wa kuabudu moto Majusi. Yeye akaona dini ile si dini ya haki, akatoroka akatafuta mtu wa Mungu kama wanavyosema, akampata padre fulani huko, kana anamsikiliza, anaoanisha yale na yale ya kwao, anaona bora haya. Anakaa naye yule bwana mpaka anapokaribia kufa, anamwambia sasa wewe ukifa mimi nitabaki na nani, nielekeze kwa mwingine kama wewe. Anamwambia bunaya, kijana wangu, sijajua kama kuna mwingine ambaye yupo katika haki zaidi ya bwana mmoja yuko sehemu fulani, kama utaweza kufika huko vizuri. Anakufa yule, anakwenda mpaka anamtafuta yule aliyeelekezwa. Wengine anawakuta kwamba walikuwa ni malaghai, ni matapeli, anachukua sadaka za waumini, alafu anajilimbilikizia yeye mali. Akifa ile bwana ambaye ni Salman al-Farisi, anawaambia wale wafuasi wake, huyu shehe wenu huyu au padri wenu huyu au askofu wenu huyu hakuwa mkweli huyu, nendeni sehemu fulani kachimbeni, mtakuta kuna pesa ameziweka pale. Wanakwenda wanaona yeye anaendelea kutafuta sehemu mtu mwingine, baada ya kuhusiwa na huyu bwana kwamba amfuate nani. Akaenda mpaka akaishilia kufika Madina. Kipindi hicho mtume bado hajakuja, Salman al-Farisi radiyallahu anhu katika Madina, mtume bado yuko Makka alayhi salatu wasalam. Hii ni dalili kwamba angalia aliposilimu Salman na mkasa wake. Ni dalili kwamba Mayahudi wanajua kwamba Rasuli atahamia Madina kwa kuwa wamemsoma kwenye Taurati. Lakini walipotumwa tayari wakamfanyia hasad. Kwa kuwa nini? Kwa kuwa ni Mwarabu. Ndio maana Allah akataja hili la husda kwenye Qur'an za Mayahudi. Am yahsuduna an-nasa ala ma atahumu Allahu min fadli, au wanawafanyia watu hasada, wanawahusudu watu kwa yale waliopewa na Allah katika fadhila zake. Wanamhusudu Muhammad kwa unabii na utume aliopewa, wanamkataa ambaye walimkiri na kumkubali kwenye maandiko yao. Paka siku hiyo mtume anaingia Madina alayhi salatu wasalam, akawa anapokelewa, akatoka Husalman kwenda kuhakikisha zile alama. Akahakikisha baadhi yake au zote alizozisoma. Alimpelekea tende, akamwambia sadaka hii nimekuletea, ampime ndiye si. Akachukua akawapa vijana wake, hakula hata tende moja. Akasema hii ni ya kwanza. Siku nyingine akaenda na tende, akamwambia hii zawadi nimekuletea, akagawia masahaba wake na sehemu wakala. Sema hii ya pili. Kawa imebaki kumtazama alama ya muhuri aliyokuwa nao, na huo muhuri ambao unasemwa kwamba ni alama yuko nayo, si muhuri kama ukadhani kwamba muhuri una wino ukapigwa nao pap, kama umeandikwa wa khataman nabiyin, la, ni vinywele nywele vimeota mahala hapo, ndio alama kwamba huyu mtume wa mwisho na nabii wa mwisho alayhi salatu wasallam. Kwa hiyo mwanzo kabla ya kuja kwake walikuwa pamoja, wanakubali kwamba yuko nabii atakuja, ana alama hizi, ana sifa hizi, ana sifa hizi. Lakini baada ya kuwa amekuja tayari mtume huyo, baina imeshawajia, ndipo walipotofautiana sasa, kana kwamba si wale waliokuwa wamekubaliana kwa maana am atakuja nabii wa mwisho amemtaja Isa, wa mubashiran bi rasulin yati min ba'di ismuhu Ahmad, na nimekuja kuwabashiria mtume atakayekuja baada yangu jina lake anaitwa Ahmad, na Ahmad ni miongoni mwa majina ya bwana mtume sallallahu alayhi wasallam. Anaitwa Ahmad, anaitwa Muhammad, anaitwa Al-Hashir kama ilivyokuja katika hadith. Na jina Muhammad, na jina Ahmad, na jina Mahmud, yote yana maana moja. Al-muhim, Allah anatuhabarisha hapa. Mwanzo aya imeanza, hawatoacha kuwa wale waliokufuru katika ahlul kitabi, Mayahudi na Manasara na washirikina, hawatoacha kuwa mumfakina, kwa maana wamejinyofoa na kuachana na ule ushirikina wao na ukafiri wao, hawatoacha kuwa katika hali hiyo, hata taatiyahumul bayina, mpaka pale watakapojiliwa na bayina, watakapojiliwa na alama, kielelezo cha haki. Ni nani huyo? Rasulun min Allah. Baina hiyo ni yule mtume atakayetoka kwa Allah. Nani huyo? Ni Muhammad bin Abdullah. Atakuja na yapi? Yatlu suhufan mutahara, aje awasomee sahifa yaliyomo katika sahifa zilizokuwa tahara. Vitabu vyao vina ushirikina, vitabu vya Mayahudi vina najisi, sio tahara. Vitabu vya Manasara vina najisi, sio tahara. Wale wameweka utatu mtakatifu, wale wanamwabudu Uzairu, wanasema Uzairu ni mtoto wa Allah, hao ni Mayahudi, wamechafua kwenye Taurat, wale ni manasara wameichafua Injili kwa vitabu vyao sio mutahara. Huyu Muhammad huyu akija yatlu suhufan mutahara, atakuja kuwasomea yaliyomo katika sahifa takatifu. Ndio maana kwenye Qur'ani anaambiwa na Allah awaite ya ahlal kitab, ya ahlal kitab, enyi mliopewa kitabu, enyi Mayahudi, enyi Manasara wa Najran, ta'alu ta'alu ila kalimatin sawa, njooni kwenye neno la sawa sawa ambalo ndilo lililoshuka kwenye Taurati na ndilo ambalo lilikuwemo katika Injili ya la kuabudiwa Allah peke yake. Kalimatin sawa maana yake ni la ilaha illa Allah. La ilaha illa Allah ndio aliyokuja nayo Musa, la ilaha illa Allah ndio aliyokuja nayo Isa. Ta'alu ila kalimatin sawa bainana wa bainakum, ambalo lipo baina yetu na baina yenu. Kwenu kuna la ilaha illa Allah, kwetu kuna la ilaha illa Allah. Njooni kwenye hilo neno alla na'budu illa Allah, ya kwamba tusimwabudu zaidi ya Allah. Nyinyi mnamwabudu Uzair. Kwa nini mnamwabudu Uzair? Nasema haiwezekani mtu wa kawaida wa kibinadamu ahifadhi Taurati kifuani kama alivyohifadhi huyu Uzair. Huyu Uzair huyu ni mtoto wa Allah, na wale wakamwabudu Masih ibn Maryam na mama yake. Kwa njooni ahlul kitab, njooni nyinyi Mayahudi, njooni nyinyi Manasara, njooni katika neno la sawasawa ambalo lipo baina yetu na baina yenu. Alla na'budu illa Allah wala nushrika bihi shay'a, wala tusimshirikishe Allah na chochote, tusimshirikishe Allah na malaika. Kama tumwabudu Allah, tuwabudu malaika. Tusifanye hivyo. Tumchinjia Allah, tuwachinjia malaika. Tumchinjia Allah, tuwachinjia mizimu. Tusifanye hivyo. Alla na'budu illa Allah wala nushrika bihi shay'a wala yattakhidha ba'duna ba'dhan arbaba min dunillah, wala baadhi yetu wasiwafanye baadhi wengine kwamba ni waungu wa kuabudiwa badala ya Allah kama mnavyofanya kwa Isa. Fa in tawalla, mkikengeuka katika hili mkakataa Muhammad waislamu, semeni kuambia hao ishhadu bi anna muslimun, shuhudieni basi, shuhudieni basi sisi ni waislamu, sisi ni waislamu tulio salimu amri, tunaompokesha Allah peke yake. Kama nyinyi mmeyashindwa hayo, sisi ni waislamu, semeni hivyo. Kwa Allah tabaraka wa taala anasema hawakutofautiana hawa baada ya kuwa walikuwa pamoja, ila baada ya kuja kwa bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baadhi ya manasara wakamkubali, baadhi wakaendelea katika uasi wao. Waliomkubali katika manasara mfalme wa Habasha Najashi, na kisa chake ni maarufa, kuwapokea masahaba wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walikuwa wakidhalilishwa katika ardhi ya Makka, wakiuawa, wakiteswa, wakidhulumiwa na kina Abu Jahal, kina Ammar, mzee Yasir, mama yake Sumaiya na wengineo wote, mpaka wakamfuata mtume sallallahu alaihi wasallam wakamwambia, ya Rasulullah, huyaoni haya tunayoyapata? Huyaoni haya madhila ya Rasulullah? Ala tad'u lana, kwa nini usituombee dua kwa Allah? Ala tastansir lana, kwa nini usituombee nusra kwa Allah? Mtume anawatuliza, subra, subra. Anamwendea Ammari aliyeuawa mbele ya macho yake baba yake, akauawa kifo kibaya cha kikatili, mama yake Sumaiya kwa kukitwa mkuki na kina Abu Jahal sehemu zake za siri, mpaka anakufa mbele ya mwanawe. Shahidi wa kwanza katika Uislamu wa kike ni Sumaiya, shahidi wa kwanza katika Uislamu Amma mzee Yasir, wanauawa mbele ya mtoto wao, mtoto anashuhudia wazazi wake. Mtume hana nguvu katika mji wa Makka, anafuata Ammar, anamwambia sabran sabran ala Yasir fa inna mu'idakum aljanna. Subra, subra ewe mtoto wa Yasir, Ammar, kuwa na subra Ammar, sabran ala Yasir fa inna mu'idakum aljanna, ahadi yenu nyinyi ni pepo, ahadi yenu ni pepo kwa Allah tabarak wa taala. Mwisho mtume anawaambia masahaba baada ya kuona madhila yamekithiri kwa masahaba, anawaambia nendeni katika ardhi ya Habasha, nendeni katika ardhi ya Habasha, katika ardhi hiyo kuna mfalme, kuna mfalme mwadilifu, hadhulumiwi yeyote mbele ya macho yake. Nendeni, nendeni kwa katika ardhi ya mja wa Allah mwema. Wakaondoka wakaongozana wake kwa waume, wakavuka bahari wakaelekea Habasha, wakapokelewa na Najashi radhiallahu anhu wa rahmatullahi ta'ala alayhi. Wakamwambia, tumeambiwa na mtume wetu kadha wa kadha wa kadha. Akamwambia, kaeni katika ardhi hii salama salmin, salama salmin, hakuna yeyote atakayewagusa kwa dhara. Hilo halikupendeza kwa makafiri wa Makka, wakawatuma watu wao wawili kwenda kupeleka fitna, kupeleka majungu, kupeleka pekepeke. Amr ibn al-As radiyallahu anhu kabla ya kuslimu kwake, na Abdullah ibn Abi Rabi'a, wakafika kwa Najashi, wakatoa zile chonjo zao kwamba wamekuja watu katika ardhi yako, watu ambao huko wamefanya ufedhuli kwa wazee wao, wakorofi, wamewatukana wazee wao na kuwafanya wapumbavu, wameacha dini ya wazee wao huko, wamekuja na dini mpya. Ya laiti walipoacha dini ya wazee wao wangeingia kwenye dini yako, hiyo dini yako pia hawaikubali. Chonjo zikawa zimemkolea Najashi fitna, na yeye ni mwanadamu. Najashi ni mwanadamu, hupatwa na yanayompata mwanadamu. Mwanadamu anaangalia maneno yanavyosemwa, anaathirika nayo. Akataka kuwafukuza, kuwarudisha. Akajitetea, akauliza, nani ni msemaji wenu? Akasimama Jaafar ibn Abi Talib radhiallahu anhu, akajitetea kwamba sisi tulikuwa ni watu huko kwetu, watu wa, tunafanya mambo ya kijinga, tunakula vibudu, tulikuwa tunaviabudia vile ambavyo tumevitengeneza kwa mikono yetu miongoni mwa mawe na miti, tulikuwa naati alfawahish wa nusiu aljiwar, tunaendea machafu yote na tuna ujirani mbaya, tunakula mali za mayatima, mpaka pale Allah alipotutumia mtume anayetokamana na sisi, si mtu baki huyo, tunaujua ukweli wake, tulikuwa tukimwita mkweli tangu mdogo, tunaujua uaminifu wake, tulikuwa tukimwita muaminifu huyu kabla zama hizo. Akaja akatulingania kwa Allah, tumkwekeshe, tuachane na yale tunayokuta kwa wazee wetu katika masanamu na mizimu. Akatulingania kadha wakadha wakadha, Najashi anasikiliza, akawataka awasomee andiko ambalo kwamba ameteremshiwa nabii wao. Zikasomwa aya za mwanzo mwanzo katika suratul Kahf, Kahf haya katika suratu Maryam, Kahf haya ain sad, dhikru rahmati rabbika abdahu Zakaria iz nada rabbahu nidaan khafiya, mpaka akamtaja Maryam. Akiwa Najashi anamwaga machozi, kisha akasema, haya aliyokuja nayo nabii wenu na yale aliyokuja nayo Isa mwana wa Maryam yanatoka katika nuru moja, yanatoka katika nuru moja. Kaeni katika ardhi ya Habasha. Kisha akawaita wale kina Amr ibn al-As na zile rushwa walizokuja nazo zawadi kutoka Makka, akawarudishia. Kisha akasema, simsalimishi mmoja katika hawa, huyu ameamini aliyokuja nayo Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa walipotofautiana Mayahudi na Manasara baada ya ujio wa Muhammad, maana yake wako walimkubali. Katika Manasara amekubaliwa na Najashi, katika Mayahudi amekubaliwa Muhammad alayhi salatu wasalam, na Mayahudi wa Madina miongoni mwao ni Abdullah ibn Salam, Abdullah ibn Salam aliyehifadhi Taurat kifuani mwake, amemkubali Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Wama tafarraqa alladhina utul kitaba, wala hawakutofautiana wale waliopewa kitabu, illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyina, isipokuwa walitofautiana na kabla ya hapo walikuwa sawa, lakini walitofautiana baada ya ujio wa bayina ambaye ni Muhammad bin Abdullah sallallahu alayhi wasallam. Aya ya 5 ambayo tunahitimisha, wama umiru illa liya'budu Allah, na wala hawakuamrishwa wa viumbe wala hawakuamrishwa wa sharia ya Muhammadi sallallahu alayhi wasallam wala hawakuamrishwa wa sharia ya Isa mwana wa Maryam wala wale wa sharia ya Musa ibn Imran alayhi wasallam illa liya'budu Allah, isipokuwa wote wameamrishwa wamwabudu Allah mukhlisina lahu din, hali ya kumtakasia Allah na kumsafishia matendo yao ya dini yawe safi yasiwe na uchafu wa ushirikina. Asisali mwenye kusali akawa ana uchafu, Allah hapokei sala ya mtu mchafu ana uchafu wa shirki huyo. Allah anasema liya'budu Allah mukhlisina lahu din, wa muabudu Allah wamtakasie. Kumtakasia ni kuifanya amal takatifu imetakata, mithili ya nguo inavyong'arishwa na kutakatishwa. Asiabudu mshirikina, hataki hivyo, na hivyo sivyo alivyoamuru waja wake. Kwa maana asiwe anasali amevahiris, asiwe anasali anajitarasimu amelitundika nyumbani kwake, asiwe anasali anajipande sio ya kitu gani amelizindika kwenye nyumba yake, asiwe anasali anajifingo lake kwenye shamba, asiwe anasali mchawi, asiwe anasali akatakuwa ni mwanga, asiwe anasali anakwenda kwa waganga, asiwe anasali aitakase dini, kwa maana ayatakase yale matendo ya kiibada yasiwe yana nongonongo za ushirikina kwa sampuli zote za ushirikina. Haya ndiyo ambayo Allah amewaamrisha waja wake. Kwa hiyo anayeswali anafanya shirki anapata tabu, anasumbuka, anapoteza wake muda, alikuwa akae tu. Kwa nini? Allah hakubali amal ya kiibada yenye shirki ndogo yake, hakubali subhanahu wa ta'ala. Kwa lazima katika hili watu wafahamu kwamba hao manasara wanaoabudu utatu sivyo walivyoamriwa na Allah, wale mayahud ambao pia wana shirki sivyo walivyoamriwa na Allah, kadhalika yeyote katika umma huu wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam anayefanya shirki, anayekwenda kwa mganga. Na ndiyo maana anayekwenda kwa mganga hata kama katika umri wake alikwenda mara moja tu, alikaa dakika 10 tu, akapigwa ramli, akatazamiwa kama nimekuja kwako mtaalamu unitazamie uniangalie, naona majanga yameniangukia mimi, mabalaa yote ni yangu, hebu nitazamie, ni kudura za mwenyewe Mungu au kuna mkono wa mtu? Kana kwamba huo mkono wa mtu unashinda kudura za Allah. Yaani umemtuhumu Mola wako kiasi gani wewe? Allah anashindwa yake na mkono wa mwanadamu? Ni kudura za mwenyewe Mungu au kuna mkono wa mtu? Yaani mkono wa mtu umetamalla na umeshinda kudura za Allah. Sasa nani Mungu hapo? Nani Mungu? Huyu mwanadamu aliyemshinda Allah au Allah aliyeshinda mwanadamu? Nani Mungu wa kweli sasa hapo? Mola hashindwi. Mola hashindwi subhanahu wa ta'ala. Dalili juu ya hilo, hiki kirusi kidogo, kirusi cha corona, dhaifu, hakionekani, hakionekani kwa macho. Na katika hivyo vifaa vyao wanasema ili ukione, ukizoom zaidi ya mara 1000 ndio unakiona. Lakini mataifa yako wapi? Dawa zao ziko wapi? Utaalamu wao uko wapi? Ni mabingwa kupaisha ndege hewani, wako wapi? Hizi ni nguvu za Allah subhanahu wa ta'ala. Kidudu kidhaifu haukioni, chawasumbua watu, adui haonekani, dhaifu. Sasa juu ya balaa hii, anayekwenda kwa mganga kapoteza uislamu wake. Man ata'arrafan au kahinan fas'alahu an shay, na kwa riwaya fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atakemendea mpiga ramli kuhani akamsadikisha na yasema huyo mtume anasema ameshayakanusha yote yaliyoshushwa kwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kana kwamba amechukua Qur'an amepiga teke kama anavyofanya Shia, kana kwamba amechukua sunna akazikanyaga. Huyo ni kafir murtad, kafir murtad. Anohama uislamu wake, atabaki na jina huyo Abdullah, atabaki na jina Muhammad, lakini uislamu wake hauko mpaka arudi tena kwa Allah, atubie tena kwa Allah, aijadidi imani yake upya na ipatikane kwake taubatan nasuha, toba ya kweli, ajute yale aliyoyafanya, aazimie kwamba hatarejea tena kwenye jambo hilo. Hii ndio dini kama anavyosema Allah katika aya hii mwisho wake, dhalika dinul qayyima, hiyo ndio dini nyoofu. Dini nyoofu haipo kwa wale ambao kwamba hawakosikani kwenye swala, lakini mara usikia huyu mwanga, huyu usikia huyu mchawi, usikia huyu mpiga ramli, usikia huyu ana kihirizi, usikia yule ana kadha, yule ana kadha. La, huyu hata kama atakuwa ana ndevu, ana kanzu, anafanya kadha, ana jina la Kiislamu, anafunga Ramadhani, anafanya kadha, anakwenda haji, lakini kama anayo haya si muislamu. Sio muislamu. Uislamu ni tauhid. Tauhid kumpokesha Allah katika ibada, kuachana na ushirikina kwa sampuli zake. Wa ma umiru illa liya'budu Allah, wala hawakuamrishwa viumbe katika sharia za waliopita na sharia za waliobaki ambao ni sisi, isipokuwa tumeamriwa tumwabudu Allah, tumwabudu Allah mukhlisina lahu din, hali ya kumtakasia dini, tuitakase na takataka na nongonongo za ushirikina. Hunafa, hunafa. Aliposema mukhlisina lahu din ilitosha, aliposema Allah mukhlisina lahu din ilitosha. Kwa kuwa hunafaa maana yake ni mukhlisin, ndio maana hunafaa. Lakini Allah akalirudia hili neno kwa mara ya pili, wamtakasie Allah dini, wanyenyekevu wa kukubali tauhid, waasi wa kuachana na ushirikina, kana kwamba karudia mukhlisin lahu din, hunafaa. Akarudia neno hunafaa kwa maana wawe ni watu wa tauhid. Nini maana yake? Allah anasisitiza katika upande huu, wayuqimu salah, na wasimamishe sala. Angalia hapa mantiki ya Qur'an, hapsemi mantiki, angalia uzito wa Qur'an na ibara zake. Akasema na wasimamishe sala, baada ya kupandikiza upande wa tauhid akasema sala. Kwa maana haikubaliwi sala ya mshirikina, ndio maana kaanza na tauhidi kisha akaja na swala. Wamtakasie Allah, kwa maana wamfanyie tauhidi. Wayukimu sala, na wasimamishe sala. Sala itakayosimama ni itakayosimama katika msingi wa kumpokesha Allah katika ibada. Wayutu zaka, na watoe zaka. Zaka imekuja juu ya msingi wa tauhidi. Kwa maana haikubaliwi zaka ya mtu, swala ya mtu kama na ushirikina. Amevaa kipande, amevaa bangili. Kuna mabangili huvaliwa ya shaba, huvaa watu wakayategemea kwamba bangili hili lanisuru, lanisaidia kutokamana na maradhi ya kupoza, lanisaidia kutokamana na kadha. Hii ni shirki. Yaweza kawa ni shirkun akbar au kawa ni shirkun asghar. Inakuwa ni shirki kubwa ya kutoa katika Uislamu pale unaposema kwamba bangili hili lenyewe laninusuru hili, lanidhibiti hili, laniponya hili. Hiyo ni shirkun akbar, sawa na levahirisi, sawa na anayesujudia tunguri. Na inakuwa ni shirkun asghar, shirki ndogo ukisema kwamba hii ni dawa, hii ni dawa tu, ni dawa, kwa maana umekijalia kisichokuwa sababu kuwa ni sababu, hiyo ni shirkun asghar. Itikadi yako kwenye hilo huzingatiwa, ima ikuingiza kwenye kufrun akbar au kwenye kufrun asghar, shirkun akbar au shirkun asghar. Kwa upande wa tauhid, si upande wa kunyamaziwa. Jamii ya wengi katika sisi hatufahamu tauhid. Allah anahitaji tauhid kabla ya sala, kabla ya zaka. Kwa maana bila tauhid hakuna sala, bila tauhid hakuna zaka itakotakabaliwa kwa Allah tabaraka wa taala. Kisha akasema mwisho wa dhalika dinul qayma, na hiyo ndio dini ya sawa sawa, imesimama katika msingi huo, ndio dini ya al-istiqama, ndio dini ya al-islam, kumtegemea Allah, kumtawakkal Allah, kujiepusha na shirk, maneno ya shirk, matendo ya kishirikina, kuendekeza mizimu, kuendekeza matunguri, kuyaendekeza mashetani. Wako watu wanaendekeza mashetani, mwingine anasema kwamba shetani wangu mimi ni mzuri. Shetani alafu awe mzuri, awe shetani alafu awe mzuri, shetani alafu awe mzuri, kisa shetani wangu ananiamrisha saumu, shetani wangu ananiamrisha swala. Hii ni ibada ya kumwabudu shetani. Swala iliamrishwa na Allah tabaraka wa taala, saumu iliamrishwa na Allah tabaraka wa taala, lakini wewe unatekeleza kwa kuna kitishio fulani kinakupata, kuna madhila fulani kutoka kwake, wayaogopa, unatekeleza amri yake kwa mantiki hii. Kwa hata kama unakuja msikitini kuswali kwa shinikizo hilo, kwa shinikizo hilo, wewe ni mushrik. Mbona mwanadamu mwenzako akikwambia uswali huswali? Kwani ni wa kwanza shetani kukwambia uswali? Ni wa kwanza yeye? Hujaambiwa na shekhe, hujamsikia shekhe akisema? Lakini kwa kuona kwamba shekhe anadhuru nini mimi, huchelei kutoka kwake madhara, wachelea kutoka kwa huyu madhara. Hiyo ni ibada. Wama umiru illa liya'budu Allaha mukhlisina lahu ddin hunafaa wa yuqimu as-salaa wa yu'tu az-zakaa wa dhalika dinul qayyimah.